do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Żona woła do mnie mistrzu. Pracownicy także mówią mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z ustawą zasadniczą, tak kilkanaście minut temu uznał Trybunał Konstytucyjny. Miał dostać tytuł doktora honoris causa, dostanie złoty medal. Szef Komisji Europejskiej nieświadomie wywołał burzę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Policjanci szukają odpowiedzialnego za kłopoty w warszawskim metrze. Nie bagatelizujemy tego. Z powodu zapachu gazu wczoraj i dziś wyłączono z ruchu kilka stacji. Na początek ważna decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest zgodne z ustawą zasadniczą, tak uznali sędziowie, którzy przez dwa dni zajmowali się przepisami przyjętymi w 2012 roku. Ten wyrok nie jest jednak jednogłośny, bo sześciu sędziów złożyło odrębne zdania. Przypomnijmy, rządową emerytalną rewolucję do Trybunału zaskarżyli posłowie PiS-u, a także Solidarność i OPZZ. Ustawa zakłada, że w 2020 roku mężczyźni będą przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. W przypadku kobiet stanie się to w 2040 roku. A do dzisiejszej decyzji Trybunału powrócimy w kolejnym serwisie Trójki. A teraz awantura na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawa dotyczy szefa Komisji Europejskiej. Władze uczelni chciały przyznać mu tytuł doktora honoris causa. Ostatecznie José Manuel Barroso dostanie złoty medal. Powód? Na tytuł honorowy nie zgodziła się Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Naukowcy z Rady Wydziału mieli wytknąć przewodniczącemu promowanie ideologii gender oraz jego lewicowe poglądy. Zaprzecza temu rektor UJ Wojciech Nowak. Jest tradycją, żeby nie przyznawać tytułu doktora honoris causa politykowi, który prowadzi czynną działalność polityczną. Ale to właśnie rektor zgłosił kandydaturę przewodniczącego, choć wiedział, że Portugalczyk nadal jest czynnym politykiem. Profesor Nowak podkreślał jednak, że Rada Wydziału negatywnie zaopiniowała kandydaturę José Manuela Barroso już ponad rok temu. No wyciągnięta sprawa, bo idą eurowybory. I rzeczywiście zamieszanie to młyn na wodę w trwającej kampanii do Europarlamentu. To jest dla mnie po prostu zdumiewające. Europoseł PO Róża Thun. Wypowiedzi są na poziomie absolutnie skandalicznym. Niektórych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z niczego właściwie nie zasłynął. Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS. On powinien całować po rękach członków Rady Wydziału, że zechcieli się pochylić nad jego kandydaturą. Rzeczniczka Komisji Europejskiej nie komentuje zamieszania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szef Komisji Europejskiej ma zostać uhonorowany złotym medalem w sobotę. Mobilizacja służb w stolicy. Policjanci szukają osoby lub osób, które rozpyliły w metrze tajemniczą substancję zapachem przypominającą gaz. Z tego właśnie powodu wczoraj i dziś zamknięto na jakiś czas kilka stacji, co w efekcie spowodowało komunikacyjny paraliż. Komendant stołeczny Dariusz Działa zapewnia, że policjanci podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Nie bagatelizujemy tego, bo w dzisiejszym może być sprawdzenie naszej czynności, a jutro czy za kilka dni może dojść do innego, gorszego wydarzenia. Pasażerów uspokaja prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Wald zapewnia, że w przyszłości w podobnych przypadkach służby będą reagowały w taki sam sposób. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo. Nie możemy sobie powiedzieć, że no dziś był zapach, jutro będzie zapach, pojutrze będzie zapach. Każdego dnia będziemy podejmować takie same działania. Policja nie wyklucza, że podłożenie tajemniczej substancji to skutek zorganizowanej akcji lub po prostu głupi żart. Kolejne szkielety odkryte podczas prac IPN-u w Białymstoku. Badacze odnaleźli szczątki dwóch kobiet, dziecka i noworodka. Znaleziono je przy areszcie śledczym, informuje dr Marcin Zwolski z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W pierwszej warstwie znajdują się cztery szkielety. Są to prawdopodobnie dwie młode kobiety, jedno dziecko kilkuletnie, antropolog twierdzi, że maksymalnie dziesięcioletnie, i szczątki noworodka, niemowlęcia. Zdejmiemy w tej chwili tę pierwszą warstwę i zobaczymy, co jest pod spodem, bo jest to jama dosyć gruba, więc niewykluczone, że pod spodem znajdują się kolejne warstwy. To właśnie przy białostockim areszcie IPN prowadzi kolejny etap badań w ramach śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznych i nazistowskich popełnionych w latach 1939-56. Historycy szacują, że przy ulicy Kopernika mogło być pogrzebanych nawet 200 osób. Narkotyki między ananasami. Policja na południu Hiszpanii zarekwirowała 2,5 tony kokainy. Były one ukryte w kontenerze z owocami, który przypłynął z Kostaryki. To jeden z największych przechwyconych przez służby ścigania transportów w Unii Europejskiej. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, przemytnicy otworzyli pod Madrytem hurtownię owoców cytrusowych. W 2013 roku sprowadzili do Hiszpanii 130 kontenerów pomarańczy, bananów i ananasów. W niektórych z nich, zdaniem policji, były przemycane narkotyki. Przemyt kontrolowała zorganizowana szajka, informowała o transporcie konteneru z kokainą i podawała odbiorcom jego numer, wyjaśniał policjant. Tym razem informacja została przechwycona przez służby ścigania. Aresztowano 6 osób, między innymi właścicieli hurtowni. Jak obliczono, przed sprzedażą biały proszek zostałby podzielony na ponad 20 milionów porcji i sprzedany za 150 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Ten to masz szczęście. Łukasz Kubot w turnieju w Madrycie gra tylko dlatego, że wycofał się Roger Federer, któremu urodziły się wczoraj, zresztą już po raz drugi, bliźnięta. Kubot wskoczył do turniejowej drabinki w jego miejsce i skrzętnie z tego skorzystał, właśnie wyeliminował znanego Francuza Gilles Simona. Polak wygrał 7-5, 2-6 i 6-4. W kolejnym meczu zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Na turnieju w Madrycie zobaczymy dziś też Agnieszkę Radwańską i też w rundzie drugiej. Nasza tenisistka zagra ze Swietłaną Kuzniecową. Rosjanka najlepsze lata kariery ma już co prawda za sobą, ale z Radwańską z reguły niestety wygrywa. Na 13 spotkań zwyciężyła w 10. Jak będzie dziś, przekonamy się po zakończeniu trwającego spotkania Karoliny Woźniackiej z Robertą Vinci. Zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy też kontynent. Za oceanem na dobre rozkręcają się play-offy w koszykarskiej lidze NBA. Tej nocy Washington Wizards zagrają po raz drugi w półfinale konferencji wschodniej z Indianą Pacers. Po wygranej sprzed 2 dni Wizards mają chrapkę na kolejne zwycięstwo, tym bardziej, że gra na wyjazdach wyraźnie im służy. Dotychczas czarodzieje rozegrali 4 spotkania na wyjeździe i wszystkie wygrali. Rywalizacja z Indianą dopiero się rozpoczęła. Jeszcze w niej nic nie osiągnęliśmy. Dopiero wygraliśmy pierwszą konfrontację. Pozostały więc nam jeszcze 3 triumfy, żeby awansować dalej. W dalszym ciągu musimy być skoncentrowani. Gramy przecież ze znakomitym zespołem. Nie możemy teraz zgrywać ważniaków, bo udało nam się zwyciężyć w pierwszym meczu, powiedział zawodnik Washington Wizards Bradley Beal z Chicago, Jan Pachlowski. Początek meczu Pacers kontra Wizards o 1:00 w nocy naszego czasu. Na zakończenie o tym, o czym wróble i to nie tylko w Gliwicach ćwierkały od jakiegoś czasu. Nowym trenerem piłkarzy Piasta został były zawodnik samego Realu Madryt, Hiszpan Angel Perez Garcia. Tak o kulisach jego zatrudnienia mówi pełniący funkcję prezesa klubu Grzegorz Jaworski. Są to w naszym przekonaniu zmiany konieczne. Myśleliśmy, że runda dodatkowa w wykonaniu trenerów Brosza i Dudka będzie bardziej efektywna. Niestety tak się nie stało. W związku z tym uważamy, że ostatnie 5 meczy, które pozostało do zakończenia rozgrywek w tym sezonie, powinni poprowadzić nowi ludzie i właśnie na tych ludzi stawiamy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sporo opadów deszczu i burz i tak ma być do końca tygodnia. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa. Temperatura od 8 stopni na północy do 10 w centrum i do 12 miejscami na południu. Jutro burze na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem i prawdopodobnie tylko tam, ale przelotne opady deszczu możliwe w całej Polsce. Ma się także rozpogadzać. Temperatura jutro wyrównana od 16 do 19 stopni. To tyle o pogodzie. Jeszcze słowo o sporcie. Komentatorzy piłkarscy są różni, prawda? O różnych temperamentach. Potwierdzam. Słuchaj tego. Wykrada la para el trencito, Valencia viene el piso. Atento cabeza, deja el barra atrás. Bien Michael, qué buen tackle, le canta atrás para Muriel. Engancha, viene el segundo de Colombia. Muriel, gol, gol, gol.

15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Katowic, gdzie trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Jest tam Paweł Sołtys. Dzień dobry, witamy w popołudniowej audycji. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach organizowany jest już po raz 6 i na stałe wpisał się już do kalendarza tego typu imprez w Europie. No tak, i to podkreślają tutaj wszyscy, że ta impreza rozkręca się z roku na rok i już teraz wymieniana jest niemal na równi z Krynicą, jeśli chodzi o istotność spotkania gospodarczego, gdzie politycy i biznesmeni spotkają się w jednym miejscu. 6 tysięcy gości robi naprawdę wrażenie. Co do tematów, które zajmują teraz gospodarczy świat naszego regionu, to tak, w ubiegłym roku wszyscy cieszyli się, że to już koniec kryzysu, a teraz no praktycznie w ogóle się o nim nie mówi, bo są ważniejsze problemy, głównie w energetyce. I nie chodzi tylko o dostawy gazu, o które drżą europejscy politycy, spoglądając w kierunku Ukrainy z lekką dozą strachu, ale również o polski węgiel. Premier Donald Tusk, który otwierał forum, mocno to zaznaczył, że od polskiego górnictwa zależy przyszłość energetyczna Polski i że to nie zyski powinny być głównym wyznacznikiem zmian w tym sektorze. Ciekawe więc, co na to szef największej firmy energetycznej w Polsce, czyli PGE, Marek Woszczyk. Ja się cieszę, że temat węgla dzisiaj jest jakby szeroko dyskutowany, bo on wymaga dyskusji. Jest oczywiste, że polska energetyka do tej pory stała na węglu i jeszcze długo węglem stać będzie. Oczywiście to będzie ewoluowało, ale przecież ewoluowało, nie spodziewam się żadnych rewolucyjnych zmian. To jest po prostu niemożliwe z ekonomicznego, społecznego także punktu widzenia. I myślę, że to dobrze, bo przede wszystkim dlatego, że to są nasze rodzime zasoby. Znaczy nie mamy ryzyk związanych z ciągłością dostarczania tego paliwa, co do zasady. Sama sytuacja w górnictwie, no jako PGE jesteśmy pozostajemy w istotnych relacjach biznesowych, przede wszystkim z kampanią węglową. To jest nasz najpoważniejszy partner biznesowy. No i liczymy na to, że takim pozostanie. Jak z pana perspektywy wyglądają te kłopoty kompanii węglowej, straty i tak dalej? Dużo mówiło się swego czasu o konsolidacji górnictwa z energetyką, żeby problem rozwiązać wchłaniając częściowo górnictwo przez energetykę właśnie. Znaczy pytanie, czy tego typu propozycje faktyczną stanowiłyby pomoc dla górnictwa. Zakładam oczywiście tutaj partnerstwo długoterminowe. Ono jest już jasno określone tymi kontraktami. To jak partnerzy w biznesie powinni się szanować, widzieć swoje ograniczenia. No to załóżmy taki hipotetyczny zupełnie scenariusz. Kompania węglowa przeprowadza taki wewnętrzny jakiś audyt, patrzy, no te kopalnie są rentowne, te są mniej rentowne, te jakoś tak na granicy jeszcze wchłania, a te bardziej nierentowne, gdzie są duże jakieś problemy, mówi, że chce się pozbyć. Czy pan by się podjął czegoś takiego, żeby wziąć je na przykład pod swoje skrzydła po restrukturyzacji ewentualnej w takich biznesach? Każda spółka, w szczególności spółka energetyczna, rozważy takie rozwiązanie biznesowe, które będzie po prostu ekonomicznie opłacalne, nie ma co do tego wątpliwości, przy tym ja nie chcę tutaj, no może tu jakby postaje kropkę. Niewygodne tematy prezes dyskretnie przemilczał, nic dziwnego, PGE w przyszłym tygodniu ma przedstawić strategię, która również dotknie spraw węglowych, tymczasem od strony górników sprawa wygląda niezbyt wesoło. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Wielu producentów podejmuje decyzję o zamykaniu kopalń, bo jednak doszliśmy do takiego momentu, że no, tracimy powoli rentowność. Nie tylko my jako JSW, ale tak samo inne spółki. Chcemy się jako JSW jednak odróżniać od reszty przez to, że mamy inny produkt i inny model biznesowy, czyli jesteśmy połączeni w tą grupę biznesową z koksownictwem i z energetyką. Bardziej dzisiaj wpływ na płynność ma jednak sytuacja rynkowa związana ze zmniejszonymi przychodami, bo ceny spadły. To jest główny determinant tego, że my dzisiaj musimy szukać oszczędności w całej grupie, tak aby ten trudny okres jeszcze przetrwać. Dużo mówiło się o negocjowanej umowie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Interesuje to głównie zagranicznych gości. Howard Chase odpowiada w jednej z największych firm chemicznych na świecie, Dow Chemical, za kontakty z politykami. Zapytałem go, czy umowa o wolnym handlu poprawi bezpieczeństwo energetyczne Europy. Surowce energetyczne do Europy powinny płynąć z różnych źródeł. Mogą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych w formie skroplonego gazu. Jeśli uda nam się dopiąć to porozumienie, będzie mógł on płynąć bez większych przeszkód. Ale tu oczywiście pytaniem jest, po jakiej cenie gaz będzie handlowany po cenach światowych, a te nie będą dużo niższe niż obecne ceny gazu w Europie. To może być więc częściowym rozwiązaniem, ale Europy to nie zbawi. A pana zdaniem, w czym najbardziej pomoże to porozumienie? Tu chodzi o pracę, konkurencyjność i wzrost. Historia uczy nas, że jeżeli ze sobą handlujemy i dobrze nam to idzie, to się bogacimy, a kiedy nie handlujemy, gospodarka słabnie. Jest więc okazja, żeby mocno wesprzeć handel. Tyle Howard Chase, ale wicepremier Janusz Piechociński już z rezerwą komentował sprawy europejsko-amerykańskich negocjacji. Europa jest bardzo pod tym względem demokratyczna i zróżnicowana. Na etapie negocjacji mamy w tej chwili wzrost nieufności do negocjatorów czy do Komisji Europejskiej. To jest przy okazji też ujawnianie naszej naszemu partnerowi po drugiej stronie w negocjacji naszych technik, naszych strategii negocjacyjnych i tak dalej. To jest pytanie, jak być skutecznym w negocjacjach, a jednocześnie być transparentnym z punktu widzenia przyzwolenia społecznego. Racje i interesy amerykańskie są mniej transparentne. To też jest pewna duża trudność. Takie są głosy biznesu i polityki z Katowic, ale swoje 5 minut miała też przedstawicielka małego biznesu, która nieco ożywiła dość senne chwilami obrady. Paulina Danielewska, młoda kobieta, która, jak mówi, wróciła do Polski z Anglii i próbowała założyć tu firmę, wtargnęła na mównicę pod koniec jednej z dyskusji i skarżyła się na wiele rzeczy. Od edukacji po system bankowy, ale najbardziej na trudności, które spotykają drobnych przedsiębiorców. Janusz Piechociński próbował odpowiadać, ale no proszę posłuchać. Mogę mieć to właśnie jedno w gospodarce pytanie. Tworzą się te nowe nadzieje, czy ludziom może być lepiej. Ale ja jeszcze i nie mówił skończyłam o tym bardzo wyraźnie, panie w swoim głosie, ja ale jeszcze pani nie pozwoli. Skończyłam. Chciałam się ale zapytać. I zrobiło się trochę jak na sejmowej mównicy. Z gośćmi Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach rozmawiał Paweł Sołtys, z którym połączymy się raz jeszcze za 10 minut, bo stamtąd dziś informacje ekonomiczne. To Trójka, audycja popołudniowa. Uwaga kierowcy. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia na 177 kilometrze miał miejsce wypadek parę chwil temu. Jeżeli ktoś jedzie w tamtą stronę, to zalecamy odjazd, bo korek się robi bardzo szybko. Dziękuję panu za informację. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Tu Trójka. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Manic Street Preachers. Tu Trójka, zabieramy państwa na drugą stronę kuli ziemskiej. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Pewne rzeczy się nie zmieniają mimo zmiany kraju, krajobrazu czy narodowości. Tomek Gorazdowski w trakcie podróży przez trzy Ameryki na różne rzeczy się napatrzył, ale dziś o tym, co mimo uciekających kilometrów zmienia się najmniej. Dziś z Kolumbii o miłości do futbolu. Queda la banda para el trencito, Valencia viene al piso, atento cabeza, deja el balón atrás, bien Michael, qué buen taco dejando atrás para Muriel, engancha, viene el segundo de Colombia, Muriel, gol! Ameryka i Północna, i Środkowa, i Południowa przygotowują się do Mundialu w Brazylii. Będzie się działo na kontynencie amerykańskim, bo przecież na mistrzostwa zakwalifikowały się Stany Zjednoczone, Meksyk, Honduras, Kostaryka, Kolumbia, Ekwador, Argentyna, Urugwaj, Chile i zagrają też gospodarze, Brazylijczycy. Za chwilę nic nie będzie się liczyło poza futbolem. Nie wiem, jak będzie w Argentynie czy Chile, przekonam się dopiero, ale w Kolumbii Już teraz wiem, będzie szał, bo futbol to więcej niż religia. Więcej o piłce nożnej w rozmowie z kolumbijskim kibicem, którego zapytałem, jak bardzo są zakręceni na punkcie piłki nożnej. O tak, zdecydowanie są szaleni na punkcie piłki. Kolumbijczycy naprawdę kochają futbol. Kochają go tak bardzo, że nieważne dla nich jest, z jakiego kraju jest zawodnik, a nie dla jakiego kraju gra, czy też dla jakiego klubu. Oni po prostu kochają, jak gra. Różnica pomiędzy nami, Kolumbijczykami, a Brazylijczykami bądź Argentyńczykami jest taka, że oni myślą, że są najlepsi wśród najlepszych, a Kolumbijczycy są realistami. Są szaleni na punkcie piłki, kochają wszystkich zawodników, ale zdają sobie sprawę, jaką drużynę mamy. Nie liczymy na Mistrzostwo Świata, ale chcielibyśmy awansować do czwórki. A jak Kolumbijczycy i fani piłki przygotowują się do mundialu? Wszyscy się przygotowują. Rozmawiamy o szansach. Nawet w kościele księża nawiązują do mundialu, wywierając presję na zespole narodowym. Przypominają piłkarzom: Kolumbia was wierzy. Mam na myśli, ten zespół ma reprezentować Kolumbię na Mistrzostwach Świata. Mamy swoje problemy, na przykład rozmowy pokojowe z FARC, są różne górki i dołki, niezła sytuacja ekonomiczna, dobra sytuacja międzynarodowa, bo mamy dużo wolnego handlu, ale w tej sytuacji wszystko skupia się na reprezentacji. Oczekujemy po prostu dobrych mistrzostw. Głównie też, ponieważ rozgrywane będą w Ameryce Południowej. Zaangażowanie? Jeden z naszych podstawowych zawodników, Falcao, odniósł kontuzję kilka miesięcy temu i teraz wszyscy, księża, politycy, normalni ludzie, wszyscy są zaangażowani w sprawę Falcao. A jak ja widzę sytuację naszego zespołu? Mamy bardzo dobrą drużynę i to w sytuacji, w której inne zespoły nie są w najlepszej ostatnio dyspozycji. Brazylia nie wygląda jak wielka Brazylia. Argentyna też nie. Niemcy? Okej, mają dobry zespół. Hiszpanie przegrali ostatnio kilka spotkań, więc wygląda na to, że to świetna okazja dla reprezentacji Kolumbii. Soccer time. Brazil is not like they got a wonderful team. Argentina is now. Germany has a okay team. Tegoroczne Mistrzostwa Świata mogą być mistrzostwami każdego zespołu. Tak wygląda sytuacja. Wszystkie zespoły są takie sobie. Wszystkie wyglądają na do pokonania. Czy możecie żyć bez piłki? Nie, nie, nie. Kiedy przyjdziesz na ten placyk, 24 godziny na dobę, zobaczysz dzieciaki, które grają w piłkę. Szkoły, dziewczynki przychodzą pograć w gałę. Nie ma życia bez piłki. Nie. W czasie mundialu wszyscy będziemy dopingować wspólnie. Taka nasza cecha. Z tego jesteśmy znani w świecie. Na tym placu będzie mnóstwo ludzi. Będzie na kościele ogromny ekran. Ludzie będą dopingować, będą wszędzie, na dachach. There is no life without football. I don't see it. All together, because that's one of the things that Colombian people will are recognized all over the world. Będzie się działo. Tak będzie w Kartagenie. Ale jak pojedziesz do Baranki, zobaczysz szalonych kibiców. Dosłownie piłkarskich świrów. Tam jest znacznie gorzej, bo Barranquilla to stolica naszej piłkarskiej reprezentacji. You will see crazy people. Literally crazy people. Down there is way worse because this the official home Colombian selection. Nie wiem, czy oni tak szybko grają, czy tylko tak szybko mówią, ale fajnie jest tak się cieszyć jak oni. Kiedy nam to było dane? Możemy kibicować Kolumbijczykom. Ich reprezentacja zagra w grupie z Grecją, Wybrzeżem Kości Słoniowej i z Japonią. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Teraz pytania konkursowe, rozwiązanie konkursu jutro mniej więcej o tej samej porze. Nagrodą jest zestaw GPS i Via Auto, numer SMS-owy 73533 i pytanie otwarte, bo jak wiadomo zasady są te same, ale poza tym dużo różnic. Czym różni się polska piłka nożna od południowoamerykańskiego futbolu? 73533 to jest numer SMS-owy. Czekamy na Państwa odpowiedzi fantazyjne. ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Czym różni się polska piłka nożna od południowoamerykańskiego futbolu? To jest pytanie konkursowe. Numer SMS-owy 73533. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Anna Zalaśna-Sewera. Skargi w sprawie reformy emerytalnej odrzucone. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z ustawą zasadniczą. Polski ustawodawca miał do tego prawo, powiedział uzasadniając wyrok sędzia sprawozdawca. Rządową reformę podnoszącą wiek emerytalny do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet zaskarżyły do Trybunału PiS oraz OPZZ i Solidarność. Za moment w serwisie ekonomicznym Trójki pierwszy komentarz do orzeczenia Trybunału. Mieczysław Wilczek popełnił samobójstwo. To ustalenia prokuratury. Minister przemysłu w PRL-owskim rządzie Mieczysława Rakowskiego zmarł 30 kwietnia. Renata Mazur z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga mówi, że sprawa Wilczka nie będzie dalej badana. Jak są samobójstwa, również zajmujemy się tym jako prokuratorzy i sprawdzamy, czy na przykład nie ma tam działania osób trzecich. Prokurator uznał, że wszystko wskazuje na śmierć samobójczą, odstąpił od sekcji zwłok. Mieczysław Wilczek był autorem słynnej ustawy o wolności gospodarczej z 1988 roku. Zdewastowany średniowieczny zabytek w Kołobrzegu z fragmentu baszty więziennej dzieci wyciągnęły luźne cegły i rzucały nimi o ścianę budynku. To nie pierwszy taki przypadek. Miejski konserwator zabytków w Kołobrzegu Ewa Kowalska zapowiada szybkie działania. W tej chwili doraźnie zabezpieczyć basztę przed dostępem osób trzecich. Myślę, że jeżeli da radę, to rzeczywiście trzeba będzie tam jakąś kamerę zamontować, żeby baszta jednak była monitorowana. A w przyszłym roku baszta ma być wyremontowana i umocniona. A teraz już Trójce pora na ekonomię. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne dziś prosto z Katowic, gdzie trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Paweł Sołtys. Trybunał Konstytucyjny orzekł, podwyższenie wieku emerytalnego o 2 lata było zgodne z konstytucją, a decyzję sędziów, mocno związaną z ekonomią, komentuje się tu na EKG w Katowicach. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG mówi, że w Ministerstwie Finansów mogą cieszyć się z decyzji Trybunału, ale wyrok ma poparcie w faktach. Wiek emerytalny wynika z wyliczeń. To nie jest widzimisię ministra, to wynika ze struktury wiekowej społeczeństwa, z przewidywanej dzietności, z przewidywanej długości życia. Na szczęście żyjemy coraz dłużej. Niestety nas rodzi się coraz mniej i ktoś musi za to płacić. Tyle ekonomiści, a komentarze polityczne do decyzji Trybunału już za chwilę w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. 74 miliardy euro. Tyle pieniędzy drzemało pod koniec kwietnia na kontach rezerwowych Narodowego Banku Polskiego. W porównaniu z marcem nasze rezerwy walutowe spadły o 0,5 miliarda euro. Ale NBP mówi, że to dobrze. Niedawno prezes banku NBP Marek Belka stwierdził, że utrzymywanie wysokich rezerw walutowych jest kosztowne. U nas rezerw w brud, z kolei na Ukrainie jak na lekarstwo. Kijów dostał właśnie pierwszy przelew od Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 3,2 miliarda dolarów. 1/3 tej kwoty wzmocni właśnie rezerwy walutowe Banku Centralnego, reszta trafi do budżetu. MFW obiecał łącznie Ukrainie 17 miliardów dolarów pomocy. Dziennikarze ekonomiści żartują, że od utrzymywania stóp na niezmienionym poziomie niedługo zrobią się nam monetarne żylaki, ale znów Rada Polityki Pieniężnej wysokości stóp nie zmieniła. Kredyty nadal są rekordowo tanie. I dobrze, mówi Wiktor Patena, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. dlatego że łatwiej o kredyt, łatwiej ten kredyt obsługiwać, więc jest nadzieja, że i osoby prywatne, a także firmy będą zaciągały kredyty, w tym kredyty inwestycyjne, będą inwestowały zamiast po prostu kumulować środki, co się nie opłaca, ponieważ stopy na oprocentowania na depozytach są po prostu bardzo niskie. A ekonomiści mówią, że pierwsze podwyżki stóp nadejdą zapewne dopiero zimą. Teraz coś o giełdach. W Stanach Zjednoczonych spadki, 0,07% traci w tej chwili S&P 500. W Warszawie zyskał tylko WIG20 o 0,01%. Reszta indeksów pod kreską najbardziej traciły najmniejsze firmy. Złoty po południu zaś się przebudził i zyskuje na wartości. Euro tanieje, 4,18 kosztuje w tej chwili wspólna waluta, dolar 3 zł, funt 5,10 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,43. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Do końca tygodnia ma być w miarę ciepło, ale do tego przewidują synoptycy sporo opadów i burz. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa, temperatura od 8 stopni na północy do 10 w centrum i do 12 miejscami na południu. Jutro burze na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem, a padać przelotnie może w całej Polsce, choć będą także rozpogodzenia. Temperatura wyrównana od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie, on nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Skody, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawę. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Skoda. Simply clever. Przychodzisz do Obi i błogo się robi. Bo za 69,99 możesz kupić wygodną leżankę aluminiowo-tekstylną w różnych kolorach. Tak, tylko 69,99 za wygodną leżankę. A już w piątek nowa gazetka. Sprawdź w marketach Obi i na obi.pl. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi Cię Twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. Nadal nie wiadomo, dlaczego w warszawskim metrze już drugi dzień z rzędu czuć było zapach gazu. Wczoraj i dziś podziemna kolej została zatrzymana na kilka godzin. Były nerwy, spóźnienia do pracy i komunikacyjny paraliż. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Źle, bo się spóźnię do pracy. Organizacja ruchu zastępczego jest bardzo słaba. Dopiero podjechał jeden autobus zastępczy. Powinno być więcej naraz, ze 2-3 autobusy podstawione zastępcze, żeby ludzie mogli się dojechać na czas do pracy, bo tak to będą duże spóźnienia. To nie jest dla mnie żadna nowość, więc radośnie podążam dalej. Czy wiadomo już, co się stało i dlaczego na stacjach był wyczuwalny zapach gazu? Strażacy przy pomocy urządzeń pomiarowych sprawdzili stacje, również sprawdzili tunele. Nie stwierdzili żadnego zagrożenia. Młodszy kapitan Nikodem Kiełbowicz, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Warszawie. Co było tego przyczyną, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Nie bagatelizujemy tego, bo w dzisiejszym może być sprawdzenie naszej czynności. Komendant stołeczny Policji Dariusz Działo. A jutro czy za kilka dni może dojść do innego, gorszego wydarzenia, ale myślę, że te działania, które zaistniały w meczu, nie stwarzają większego zagrożenia dla mieszkańców Warszawy. Sprawca fałszywego alarmu poczuł się trochę bezkarny po tym, jak wczoraj udało mu się bez problemu wywołać chaos, panikę i dzisiaj po raz kolejny sobie zrobił taki sam żart? Tutaj jest problem dość duży dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Doktor Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas. Nasze służby mają zbyt mało narzędzi, które pozwalałyby w sposób bardzo szybki i adekwatny do zagrożenia wyłapywać fałszywe alarmy, ścigać ich sprawców, a następnie w sposób błyskawiczny karać i pokazywać innym chętnym do takich działań, że nie warto. Ja jestem w kontakcie z komendantem stołecznym. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Bardzo dokładnie sprawdzają monitoringi. Też w swoim laboratorium kryminalistycznym się tym zajmują, także traktują to bardzo poważnie. Jeżeli wszystkie służby sprawdzą swoje monitoringi, to będziemy mogli być może tę osobę jakoś złapać, mówiąc potocznie. Skoro taka sytuacja ma miejsce po raz drugi w ciągu dwóch dni, czy powinniśmy czuć się trochę zaniepokojeni, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej? Może nie o samo bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej. Ja raczej bym się zastanawiał nad przygotowaniem służb państwowych w tym zakresie. Obserwowałem wczoraj ewakuację jednej ze stacji metra, podczas której ludzie tłoczyli się na schodach, popychali, wyzywali się, później tłoczyli się do autobusów, nie pozwalali kierowcom odjechać tymi autobusami, a służby, które przybyły na miejsce, w ogóle nie kierowały tym, co się dzieje. To zupełnie inaczej wygląda podczas ćwiczeń, które zawsze kończą się wielkim sukcesem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Przyczyną zamieszania było prawdopodobnie rozpylenie na stacjach metra specjalnej substancji zapachowej. Wcześniej podejrzewano też, że zapach mógł być związany z wymianą jezdni nad niektórymi stacjami metra. Ratusz jednak wykluczył taką możliwość, a o zapach gazu w metrze pytał Mariusz Krzemiński. Za 19 minut godzina 18 i właściwie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki to wszystko. Dziś prawie wszystko, przepraszam bardzo. Marcin Zaborski obok, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wszystko stoi na głowie, bo o 18.05 rozpoczyna się koncert Przeboje Radia Luksemburg. Naszym gościem będzie Wielki Książę Luksemburga, to tutaj dwie ściany dalej. Tak więc dziś wszystko i krócej, i szybciej, i wcześniej, i Puls Trójki też nieco wcześniej, bo już za chwilę. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiant. Słuchamy Trójki 17 minut przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat jest zgodne z ustawą zasadniczą. Tak ogłosił kilkadziesiąt minut temu Trybunał Konstytucyjny. Jego sędziowie uznali też jednak, że niezgodne z konstytucją było zrównanie wieku emerytur częściowych kobiet i mężczyzn. I o tym dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi, a goście są w Sejmie, to posłowie. Stanisław Wziątek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dzień dobry. Dzień dobry panu. I Mieczysław Kasprzak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam. Wątpliwości rozwiane, nie ma przeszkód prawnych, żebyśmy pracowali do 67 roku życia. Panie pośle, z punktu widzenia polityka opozycji, to pytanie do pana posła Wziątka, to jest dobra czy zła wiadomość? To jest oczywiście zła wiadomość, ponieważ wszyscy mamy pełną świadomość, że osoby, zwłaszcza kobiety, które mają pracować tak długo, do 67 roku życia, często nie mogą podołać tego rodzaju wysiłkowi. I uważamy, że Trybunał, który roztrząsał to oczywiście z punktu widzenia formalno-prawnego, który rozpatrywał to w kontekście zgodności z Konstytucją, nie odniósł się do tego, co dla nas miało szczególne znaczenie, a więc naruszenie zasad zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, także tych praw, które można uznać za prawa nabyte. Bo przecież to zaufanie do państwa było u wielu osób ogromne. Wszyscy mieli świadomość, że po osiągnięciu kobiety 60 roku życia, mężczyźni 65 będą mieli prawo przejść na emeryturę. Pytanie, czy pan poseł Kasprzak po tym wyroku i po tym, co usłyszeliśmy, a na razie no, przyznać trzeba, mamy cząstkowe informacje na temat tego orzeczenia. Czuje pełną satysfakcję, czy jednak z powodu emerytur częściowych częściowo ta satysfakcja jest ograniczona? To znaczy trudno tutaj mówić o satysfakcji, bo samo wprowadzenie wydłużenie wieku emerytalnego to nie było poczucie satysfakcji. To wiadomo, że nie jest dla nikogo ani łatwe, ani przyjemne, chociaż kto ma zdrowie, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, to chce pracować dłużej praktycznie, dokąd mu tylko zdrowie pozwala. Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim decydowała o tym, sytuacja demograficzna, że dzisiaj system jest niewydolny i tu trzeba patrzeć na to, jak poprawiać sytuację. Bo przede wszystkim system emerytalny, wysokość świadczeń zależy od tego, jaka jest zasobność państwa. Wiadomo, że dzisiaj do ubezpieczeń społecznych się dopłaca w granicach 70 miliardów złotych w skali roku. To są bardzo duże wydatki przy 190 miliardach wypłacanych świadczeń rocznie, więc te dopłaty są z roku na rok coraz wyższe i będą wyższe, bo będzie ubywać nam ubezpieczonych. No ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówi pan poseł, że system jest niewydolny. No właśnie, to przecież nie kto inny, tylko prawica nam cały czas mówiła podczas reformy systemu emerytalnego, także w zakresie OFE, mówiono, że teraz będziemy zbierać na swoje własne emerytury, że to, co wypracujemy, to będzie naszą emeryturą, a pan mówi o systemie i o tym, że on jest niewydolny. Poza tym, jeżeli mówimy o tym, kto chce, to pracuje. No dokładnie właśnie to jest propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że jeżeli ktoś jest zdrowy, jeżeli ktoś czuje się na siłach, jeżeli może pracować, niech pracuje, to jest jego wybór. To nie może być tak, że państwo ma jego przymuszać, czasami schorowanego człowieka, który nie jest w stanie podołać obowiązkom, które dotychczas wykonywał. Czasami są to obowiązki typowo związane z wykonywaną fizyczną pracą. Ale ta propozycja, panie pośle, bo mówił o tym dzisiaj także Leszek Miller jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Trybunału, a mówił tak, że jeżeli w przyszłym Sejmie SLD będzie miało do powiedzenia więcej niż w tym, to wróci do tej kwestii i będzie występować z własnymi inicjatywami. Ja mogę wiek emerytalny, ale staż pracy. Ja tylko się do tego odniosę, o czym powiedział pan redaktor, bo to dokładnie jest taka nasza inicjatywa i ja jestem przekonany, że nie będziemy czekać do kolejnej kadencji Sejmu, ale już złożymy i zapytamy, czy posłowie także Polskiego Stronnictwa Ludowego zechcą zaakceptować to, o czym mówią. To poprawia pan pana przewodniczącego Millera, rozumiem. Ja uważam, że możemy to robić jak najszybciej, dlatego, że teraz możemy sprawdzić, a w przyszłym Sejmie, wtedy, kiedy będziemy mieli większy na to wpływ, zrobimy to na pewno. Na pewno panie uzależnimy pośle, staż pośle, pracy i przejście na emeryturę. Panie pośle, przede wszystkim system OFE i ten system trójfilarowy to nie tylko prawica, nie tylko PSL, ale wszyscy, proszę mi dać skończyć, ale pańskie ugrupowanie też nad tym pracowało, też to popierało. Cały system przecież był przygotowany wtedy, kiedy SLD sprawowało władzę, więc niech pan tutaj nie mówi, bo wszyscy ponoszą odpowiedzialność. Tak, panie pośle, może pana wtedy w Sejmie nie było. Ja pamiętam, bo obserwowałem te sprawy. Kolejna rzecz. No, wszyscy w tej chwili mówią, że wrócą, niektórzy nawet, że wrócą do 60-65 lat. Ja bym chciał, żeby tak było, ale To jest niemożliwe w tej chwili. Trzeba zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami. I tu przede wszystkim ta sprawa wcześniejszego przejścia, bo dzisiaj ustawa daje taką możliwość, to co Trybunał uznał, że jest niekonstytucyjne kobiety, mężczyźni. Trybunał uznał, to wyjaśnijmy słuchaczom, bo też jeszcze nie wszyscy wiedzą, tak, że Trybunał uznał, że niekonstytucyjne jest to, żeby kobiety mogły przechodzić na tę wcześniejszą emeryturę, mając 62 lata, a mężczyźni 65. Trybunał uznał, że to nie powinien być różny wiek, tak, w obu przypadkach. Tak, być jeden wiek. Ja myślę, że tutaj należałoby się zastanowić i wrócić do tego o wieku 62 lat. Ale to dlaczego, panie pośle, koalicja, rząd chcieli, żeby to były różne, różny wiek w obu przypadkach? Trzeba zapytać akurat ministra pracy, który kalkulował kiedyś, bo kiedyś tak było i to się utarło, że kobietom się jednak ułatwia, ale daje się... Ale pan głosował za tym. Niech pan wytłumaczy, dlaczego pan głosował za takim nierównym traktowaniem. Kobietom się ułatwia, ale z jednej strony, a z drugiej strony jest ten sam wiek emerytalny, 67 dla kobiet i mężczyzn, panie pośle. Nie, pan tutaj nie żartuje, nie? Żeby kobiety miały wcześniejszą możliwość przejścia na emeryturę tą cząstkową, ale w tej chwili jest możliwość, jeżeli stan finansów będzie się poprawiał, żeby te parametry przejścia na wcześniejszą emeryturę poprawić, czyli żeby ten wskaźnik był wyższy, który będzie utrzymywał ubezpieczony. I to myślę, tutaj w tym kierunku należy pracować i myślę, że działania wszystkich, którzy nawet jeżeli przejmą władzę, pójdą w tym kierunku, bo to jest jakieś logiczne i rozsądne, a nie mówienie, że wrócimy się, bo przecież nie ukłamujmy się. Wszyscy mieli problem z ubezpieczeniami w czasie swojego rządzenia. Wszyscy mówili o wydłużeniu wieku emerytalnego, natomiast ktoś tą czarną robotę musiał zrobić. To jest trudne dla rządzących i za to płacimy odpowiednią cenę. Jeśli można, to przede wszystkim trzeba zastanowić się, co jest uczciwe. Co jest uczciwe i realne wobec określonych zachowań i możliwości konkretnego człowieka. Jeżeli ktoś ma lat 60, ale pracował 42 lata, to uważam, że już może przejść na emeryturę. A jest też tak, że ktoś ma 65, ale pracował tylko 30 i też będzie mógł za chwilę przejść na tą emeryturę. Więc uczciwe jest wypracowane środki na fundusz emerytalny. Wielkość tych środków będzie uzależniała wysokość tej emerytury i możliwość przejścia na emeryturę. To jest główne założenie. Uczciwe i rzetelne podejście. Propozycja jeśli natomiast jest chodzi, taka, panie pośle, proszę tak, pozwolić, żeby prawo do emerytury mężczyźni mieli po 40 latach pracy, tak, jeśli chodzi o okresy składkowe, kobiety po 35. To znaczy, że SLD chce odwrotu od zrównywania sytuacji kobiet i mężczyzn, jako partia, która walczy o równouprawnienie? Nie, ale to oznacza, że będziemy mówili o tym, iż każdy powinien przechodzić na emeryturę wtedy, kiedy będzie miał wypracowane środki, dające mu gwarancję wypłaty tej emerytury. I to jest jego własna decyzja. Nie przekrzykujmy się, panowie. Proszę pozwolić. Dlaczego kobiety mają mieć krótszy okres składkowy niż mężczyźni? Spróbujmy to wyjaśnić. Dlatego, że mówimy o tym, iż istnieje taka możliwość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kobiety wykonują czasami ciężką pracę fizyczną, ja mogę podać przykłady, które znam doskonale. Jest to osoba, która pracuje w kuchni, jest po prostu kucharką. Ona nie ma sił, żeby podnosić ciężkie garnki. Tu ktoś powie, jeśli nie ma sił, to jest renta jako zabezpieczenie społeczne. Ale to ona nie jest chora, nie ma sił. Jest po prostu zwyczajnie spracowaną kobietą. A spracowany mężczyzna, który nie ma sił, żeby pracować przez 40 lat okresu składkowego? W jednym i w drugim przypadku mówimy, że może podjąć decyzję po wypracowaniu określonego czasu, ale to jest jego własna decyzja. To nie jest decyzja, którą ktoś jemu narzuca. Ale mówiąc o sprawie dotyczącej problemów finansowych całego systemu, panie pośle, za moment. Pozwólmy panu posłowi Kasprzakowi odpowiedzieć i zająć stanowisko. Panie pośle, ten argument, który posłowie SLD przytaczają, że staż pracy jest kryterium bardziej sprawiedliwym, bo każdy z nas rozpoczyna aktywność zawodową w różnym wieku, nie przemawia do pana jako argument, który należałoby wykorzystać w reformie emerytalnej? W jakimś sensie przemawia, tylko że mamy ogromną grupę potencjalnych świadczeniobiorców, którzy nigdy sobie sobie nie naskładają tych pieniędzy i póki co to cały czas jednak ten solidaryzm w ubezpieczeniach obowiązuje, obowiązywał i obowiązuje tak jak to było w formie pierwotnej, dlatego że jedni muszą płacić na drugich. No są tacy, którzy w ogóle nie wykorzystają swoich środków, umierają zanim przejdą na emeryturę, składali 30 lat i tak dalej. I te środki są w ogólnej puli, dzielone są na tych, którzy nie naskładali. Więc tutaj trzeba globalnie patrzeć, nie tylko fragmentarycznie na tych, którzy pracowali i mają naskładane. To patrzmy globalnie, panowie, i szukajmy tego pola porozumienia, bo może uda nam się za chwilę je znaleźć. Dziś ogłoszona propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmieńmy konstytucję i wpiszmy do niej zapis gwarantujący coroczną waloryzację kwotową, tak żeby na tym pomyśle skorzystali najbiedniejsi emeryci i renciści. Czy SLD, panie pośle, może poprzeć taką propozycję stronnictwa? Znaczy, ja uważam, że to właśnie w myśl obowiązującej konstytucji nie jest możliwe do przeprowadzenia. Jest możliwe jednorazowo, czy sporadycznie, jak w 2012 roku. Dokładnie. I nie wiem, czy byłaby zgoda na to, aby zmieniać konstytucję tylko i wyłącznie w odniesieniu do tego przypadku. Uważamy, zgoda SLD, panie pośle? Ja uważam, że każda pomoc osobie, która jest w potrzebie, jest pomocą wartą rozważenia. Natomiast w tym konkretnym przypadku uważamy, że jest określona wielkość emerytury, która jest należna dla każdego i to na pewno nie będzie wysoka, ale ci, którzy chcą pracować dłużej i wypracują sobie większe składki, będą mieli wyższą emeryturę i decyzję o tym, kiedy przechodzą na tę emeryturę, sami podejmują. Ale to dotyczy tych, którzy już są na emeryturze i mają 800, 900, 1000 złotych emerytury i nie więcej. Bo tutaj następuje, trzeba uzupełnić tą kwestię. Rozjazd między najniższymi świadczeniami a najwyższymi. Czasami waloryzacja roczna jest wyższa niż najniższe świadczenie, więc żeby tego uniknąć, bo tak w nieskończoność to nie może trwać, to chcemy zmienić konstytucję, żeby nie było zarzutów, że jakaś waloryzacja kwotowa jest niekonstytucyjna. Ale ten projekt, panie pośle, jest uzgodniony z Platformą Obywatelską, z koalicjantem, czy to jest na razie autorski pomysł tylko i wyłącznie PSL? To jest problem Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo zawsze mieliśmy zarzuty, że propozycje, które były zgłaszane, zresztą SLD też takie propozycje składało, jak pamiętam, że to jest niekonstytucyjne. Zawsze odwoływano się do konstytucji, więc jeżeli to nie jest problem, jeżeli jest taka wola, to zmieńmy konstytucję. Ale jest wola w Platformie Obywatelskiej, były rozmowy między PSL-em a Platformą i to jest uzgodnione między partiami koalicyjnymi? Znaczy, ja mówię to, co słyszałem zawsze, że niekonstytucyjne to jest. To rozumiem, ale czy Platforma wie o tym pomyśle, czy dowiedziała się dzisiaj o nim z mediów? Wiedziała wcześniej o tym. I poparła ten projekt? To znaczy jeszcze nie poparła, to się okaże, że poprze. Znaczy, bardzo łatwo poprzeć rozwiązania, które my proponujemy, panie pośle. To jest trzy razy tak, a więc jeżeli mówimy o zwiększeniu możliwości zwiększenia emerytury, to proszę wyeliminować to, co dotyczy umów śmieciowych. Jeżeli mówimy o wyższej emeryturze, to określmy stawkę godzinową pracy nie mniejszą niż 10 zł. A są przecież sytuacje, w której pracują osoby wiele lat na umowach zleceniach i nie liczy im się do tego, żeby mieć godną emeryturę w przyszłości. Więc warto rzeczywiście rozważać różne propozycje, ale na pewno one muszą być takie, które będą dawały gwarancję pewnej uczciwości, rzetelności i będziemy pomocy. Będziemy je rozważać, panowie, w innych już programach. Stanisław Wziątek z Sojusz Lewicy Demokratycznej, Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marcin Zaborski. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, no patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo